ومن أضل ممن يدعو من دون الله. Hakuna mpotevu zaidi katika wenye kuomba kuliko yule anayeomba kinyume na Allah. Waman adhallu, kwa maana ya nafi istifham, ikija kwa maana ya nafi inafidisha, inakanusha sana, kwa sababu ilikuwa tutafsiri ni nani aliyempotevu zaidi, kwa maana hakuna katika wenye kuomba, hakuna aliyepotea zaidi, si yule aomba, yule aomba, yule aomba. Sasa wale wenye kuomba, hakuna aliyepotea mbali kabisa, upotevu wa mbali, kuliko yule aliyeomba kitu kingine kisichokuwa Allah. Waman adhal mimman yad'u min dunillah, hakuna mpotevu zaidi katika wenye kuomba kuliko yule anayeomba kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Man kumuomba ambaye la yastajibu lahu ila yawm alqiyama, hata mjibu yeye milele mpaka siku ya kiyama. Omba utakavyoomba, hakuna hata kuitikia. Waman adhallu mimman yad'u min dunillahi, man la yastajibu lahu ila yawm alqiyama, hakuna mpotevu zaidi katika wenye kuomba kuliko yule anayemuomba kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, kuliko yule anayeomba kinyume na Allah ambaye hata muitikia, hata mjibu yeye milele mpaka siku ya kiyama. Yani wale wenye kuomba masanamu. Anna Allah ta'ala yaqulu la ahada ashaddu dalalan min 'abdin yad'u min dunillah alihatan la tujibu du'aahu abada ila yawm al-qiyama wa hum 'an du'aihim ghafilun, na wao kwa huko kuabudiwa kwao au kwa huko kuombwa kwao ni wenye kughafilika, hawajui kama waomba, wanaliomba jiti, jiwe, pango, wala hajui kama wewe waomba mfu, wala hajui kwamba wewe wamuomba. Ay wa alihatuhum fi ghaflatin an du'aihim fala ya'lamuna man yad'unahu, hawajui wale wanaowaomba, wala yasma'unahu, wala hawasikii wao, kama anavyosema Allah subhanahu, walladhina tad'una min duni ma yamlikuna min qitmir in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum, na wale ambao mnawaomba nyinyi kinyume na yeye Allah subhanahu hawamiliki hata qitmir. Qitmir ni nini? Na ugozi uliokuwa katika kuku ya tende, na fatil ni kile kijiuzi kinachotoka katikati ile kuku ya tende, kuna baadhi ya tende ile kijiuzi pale katikati, na fatila. Sasa hawa hawamiliki katika hii dunia, kwamba basi ilipoungwa tende, sio kama wameumba ile tende, ile tende kuku yake sasa wao ndio wakaitia ile ngozi, labda walitia ujanja ujanja wao wakafanya wakaumba kile kijigozi kile. Sasa kile nchao pia hawana, hicho hawajaumba. Sasa waambie wao wale ambao mnawaomba kinyume chake kuwa hawamiliki japokuwa ugozi ulio kwenye kokwa ya tende. Tena waambie hivi, mkiwaomba hawa wasikii maombi yenu, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum, mkiwaomba hawasikii maombi yenu, mjisumbua tu, walau sami'u mastajabu lakum, na lau kama wangewasikia pia, kama tujalie kwamba wasikia sasa, pia hawataweza kuitikia. Tuombeeni huko kwa huyo Mungu mkuu, tuombeeni, hawasikii hayo mnawaambia, ndio wahum an du'aihim ghafilun. Alipomaliza hayo subhanahu wa ta'ala, akatuelezea kuhusu kufufuliwa siku ya kiyama, kwamba wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'daa, na pindi watakapokusanywa watu siku ya kiyama, kwa sababu siku ya kiyama ni yaumul hashr, ni siku ya kukusanywa, utakusanywa wa mwanzo na wa mwisho. Kwa siku watakayokusanywa watu, wa idha hushira an-nasu, na pindi watakapokusanywa watu kwa ajili ya hisabu, kanu lahum a'daa, watakuwa wale walioabudiwa ni maadui zao, ni maadui kwao. Wale waliwaabudiwa wale watawafanya hawa kuwa ni maadui hawa waliwaabudu. Kanu lahum a'daa. Ay kanat hadhihi al-alihatu allati yad'unaha al-mushrikun a'daa lahum. Watakuwa hawa waungu hawa, hawa wenye kuabudiwa hawa ambao washirikina wanawaomba na kuwaabudu, watakuwa ni maadui wao. Waqal innama ittakhadtum min duni llahi awthana mawaddata bainakum fil hayati dunya thumma yawm alqiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd. Watapingana baadhi yao kwa baadhi nyingine. Wayal'anu ba'dukum ba'd, na watalaaniana wenyewe kwa wenyewe. Lakini mwisho wao ni moto, haitasaidia kitu eh. Wakanu biibadatihim kafirin, na watakuwa hao waabudiwa hao kwa kule kuabudiwa kwao ni wenye kupinga. Sisi bwana tujui bwana, sisi hatukuambia watu waabudu hao. Tunasema Allah watakhadhu min duni llahi alihatan liyakunu lahum izza, wamejifanyia kinyume na Allah miungu wengine ili wapate wao nguvu, ipatikane kwa wao izi. Waona kwamba mtu akiwa na miungu ya kuabudu mizimu na hivi, basi atakuwa yeye amejizakiti vizuri hapa duniani, aogopewe. Sasa watu wamheshimu. Sasa nakunchezea mimi bwana, mimi na mimi kwamba ana mizimu ya kwao, itakushughulikia mara moja. Wanatafuta hayo ili wapate izza kwa hiyo miungu. Kalla, na wakome. Sayakfuruna biibadatihim wayakununa alayhim didda, watakuja kuikufuru hizo ibada zao, hao waungu wao watakuja kuwakufuru wao, na wao watakuwa dhidi yao, watawakataa kabisa. Na katika Al-Qasas Allah subhanahu wa ta'ala pia ni amelieleza kwamba watatabaraa na wao. Qala alladhina haqqa alayhim alqawl rabbana haula'i aghwayna aghwaynahum kama aghwayna tabarra'na ilayk ma kanu iyyana ya'budun. Qala alladhina haqqa alayhim alqawl rabbana haula'i alladhina aghwayna, watasema wale ambao limethibiti juu yao neno la adhab, ewe mola wetu, hawa ndio wale ambao sisi tuliwapoteza, tumewapoteza wao kama sisi tulivyopotea. Sisi tumewapoteza, lakini sisi pia tulikuwa tumepotea, lakini sisi tunajitakasa na wao, tumejitakasa sisi kwako, sisi hatuhusiani na wao, wao hawakuwa wakituabudu sisi. Ma kanu iyana yaabudun, hawakuwa wakituabudu sisi. Katika suratu Yunus Allah subhanahu wa ta'ala analifafanua zaidi jambo hili, jambo lao, anasema wa yawma nahshuruhum jami'an, na ikumbuke siku tutakayowakusanya wao wote, na ikumbuke siku tutakayowakusanya wao wote siku ya kiyama. Thumma naqulu lilladhina ashraku makanakum antum wa shurakaukum, kisha tutawaambia wale walioshirikisha, endeleeni kubakia katika nafasi yenu, mahali penu, kaeni hapo hapo nyinyi na miungu yenu mliokuwa mkiishirikisha, simameni hapo hapo. Fazayalna bainahum, basi tutatenganisha baina yao. Waqala shurakauhum ma kuntum iyana ta'budun, wale washirika wao wale waungu wao watawaambia nyinyi hamkuwa mkituabudu sisi, sisi hatuwajui nyinyi. Fakafa billahi shahidan bainana wa bainakum, anayetosheleza kuwa shahidi kati yetu na nyinyi ni Allah, ametosha Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni shahidi baina yetu na nyinyi. In kunna an ibadatikum laghafilin, hakika sisi hatukuwa tukijua ibada yenu, hatujui sisi. Allah wewe ni shahidi, hawa wametuabudu sisi kwa tunajua kitu, sisi kwa tunajua chochote, ni hawa wenyewe tu. Maana watawapinga. In kunna an ibadatikum laghafilin, hakika sisi tulikuwa ni wenye kughafilika na huko kuabudu kwenu, hatujui sisi. Hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat, hapo ndipo itakapodhihirikia kila nafsi kwa kile ilichokichuma ilichotanguliza. Waruddu ila Allahi maulahum alhaq wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, Kwa hiyo wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Jo wadhili. Naam. يقول الله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات نبيندي وكسوموا juu yao aya zetu bayinat ni hali yako hali yako ni zenye kubainisha ukisomewa aya zetu zenye kubainisha قال الذين كفروا للحق ونسيما وليه وليكفروا حق wanasema wale waliokufuru haki yani waliokufuru Qur'an lamma ja'ahum pale ilipowajia wanasema nini hadha sihrun mubin huu ni uchawi ulio dhahir wa idha tutla alayhim ayatuna bayyinatin na pindi zinaposomwa juu yao aya zetu hali ya kuwa ni zenye kubainisha qala alladhina kafaru lilhaq lamma ja'ahum wanasema wale walioikufuru haki yani Qur'ani pale ilipowajia wanasema nini hadha sihrun mubin ndio maqulu alqawl hii Qur'ani hii au huu ni uchawi uliodhahir hayo ndio maneno yao kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika saba wa idha tutla alayhim ayatuna bayyinatin قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين ونسيما نبيني زنبسوما جويا وآيا زيتو هل يكون زيكو بينيشا ونسيما hakuwa mtu huyu isipokuwa anataka kuwazuia nyinyi kuacha vile ambavyo walikuwa baba zenu wanaviabudu. Huyu anataka kuwakatazeni msiabudu masanamu yenu, msiabudu mizimu yenu, muache mila za wazee. Ndicho ninachokitaka huyu kijana. Na wakawa wanasema haikuwa hii Qur'ani isipokuwa ni uzushi uliozuliwa. Na wamesema wale ambao wamekufuru haki, wamekataa Qur'ani wakati ilipowajia haikuwa hii Qur'ani isipokuwa ni uchawi ulio dhahir. Kweli maneno yao haya walikuwa wakiyasema. Am yaquluna iftarah, bali wamesema kuwa Muhammad ameizusha hii Qur'ani. Am yaquluna iftarah, hapa am kwa maana ya bali. Am yaquluna iftarah, bali wao wanasema Muhammad ameizusha hii Qur'ani. Hivi ndio wanavyosema mushirikina. Kwa hiyo ameinasibisha hii Qur'ani kwa Allah, kwa uongo tu anamzulia Allah. Katika Hud anasema amyaquluna iftarah, bali wao wanasema ameizua hii Qur'ani. Qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftarayat, waambie basi na wao walete sura kumi tu mfano wake zilizozuliwa. Wad'u man istata'tum min duni Allah kuntum sadiqin, na muwaite wale mnaowataka nyinyi, mnaoweza kuwaita kinyume na Allah, wawe mashuhuda juu yenu mkiwa nyinyi ni kweli. Katika Yunus anasema am yaquluna iftarah, bali wao wanasema Muhammad ameizua hii Qur'an. Qul fa'tu bi suratin mithlihi, waambie walete sura moja tu mfano wake, moja tu walete sura moja mfano wake. Wad'u man istata'tum min duni Allah in kuntum sadiqin, walilete hawezi kuleta. Qul, waambie iniftaraituhu, ikiwa nimeizua hiyo Qur'an, fala tamlikuna li min Allahi shay'a, ikiwa mimi nimeizua hii Qur'an, basi hamnimilikii mimi katika adhabu ya Allah kitu chochote. Hamwezi kunimilikia mimi katika adhabu ya Allah kitu chochote. Anakusudia nini hapa? Yani ni ikhtalaqtu al-Qur'an kama taz'umun fala tastati'un an tadfa'u anni shay'an min 'adhabi Allah in 'aqabani, ikiwa mimi nimeizua Qur'ani kama mnavyodai, basi nyinyi hamtaweza kuniondoshia katika adhabu ya Allah kitu chochote. Ikiwa Allah ameamua kuniadhibu, jazaa kadhibi 'alayhi, hali ya kuni malipo ya kumzulia uongo yeye. maana akasema kule kul iniftaraituhu fa alayya ijrami, ikiwa mimi nimeizua basi juu yangu ndio pana madhara ya uovu wangu. Wa ana bari'un mimma tujrimun, tanzilu min rabbil alamin. Walau taqawwala alayna ba'd al-aqawil, law Muhammad alituzulia sisi baadhi ya maneno, la akhadhna minhu bil yamin, tungilimkamata kwa mkono wa kulia, mkono wa kuume. Thumma la qata'na minhu al-watin, kisha tungilimkata yeye mshipa wa shingo. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, na hakuna yoyote miongoni mwenu nyinyi anayeweza kutuzuia na yeye kwamba tusimwadhibu. Kwa hiyo nyinyi hamnimilikii nyinyi katika adhabu ya Allah kitu chochote. Qul inni la amliku lakum darran wala rashada, qul inni lan yujirani min Allahi ahadun walan ajida min dunihi multahada. Kika nimezua, unaweza kunitetea mimi, hamwezi kumiliki chochote. Huwa a'lamu bima tufidhuna fihi, yeye Allah subhanahu wa ta'ala anayajua zaidi yale mnayoyasema kuhusu Qur'an. Huwa yeye Allah a'lam, anayajua zaidi bima tufidhuna, yale mnayoyasema fihi kuhusu Qur'an anayajua, kwamba nyinyi mwasema nini. Allah a'lamu min kulli ahadin siwahu bima taqulunahu fi al-Qur'an min ta'nin fihi, katika kuitusi Qur'ani au takdhibi bihi au kuikadhibisha au wasfihi bima la yaliq au kuisifu Qur'ani kwa sifa ambazo hazilingani naye. Ajua Allah, wala ta'maluna min amalin illa kunna 'alaykum shuhudan idh tufiduna fihi, na wala hamtatenda amali yoyote isipokuwa sisi tutakuwa ni hadhiri, ni wenye kushuhudia pindi mtakapoingia ndani ya amali hiyo. Kwa hiyo huwa a'lamu bima tufidhuna fihi, yeye Allah anajua zaidi yale mnayoyasema kuhusu hiyo Qur'an. Akasema tufidhuna, tufidhuna ay taquluna wa takhuduna, walifadha fi alhadith alkhawdu fihi waliktharu bihi, alifadha katika hadithi ni kuyaingilia mazungumzo na kuzama ndani yake na kukithirisha ya maneno. Wa hiya manqula min fadha alma'u idha sala, kwa imechukuliwa huko kwenye fadha alma. Wa hadithun mustafidhun mushtahirun sha'i'un, wa aslu faidh yadullu ala jarani shay bisuhula. Kwa hiyo huwa a'lamu bima tufiduna fihi, yeye Allah anajua zaidi yale mnayoyasema kuhusu hiyo Qur'an. Kafa bihi shahida baini wa bainakum, ametosha yeye Allah kuwa ni shahidi baina yangu mimi na nyinyi, ametosha yeye Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni shahidi baina yangu mimi na nyinyi, yeye ndio shahidi wetu. Wa huwa al-ghafurur rahim, na yeye ni mwingi wa kusamehe mwenye kurehemu, au mwingi wa kurehemu, na yeye ni mwingi wa kusamehe mwingi wa kurehemu subhanahu wa ta'ala. Aya nane hizo. Kisha anasema Allah subhanahu wa ta'ala, qul, waambie Muhammad, waambie, ma kuntu bid'an min ar-rusul, mimi sikuwa mimi ni mzushi katika mitume, unaweza kusema hivyo, sikuwa mimi ni mpya katika mitume, kwamba mimi ni mtume wa kwanza. Waambie, ma kuntu awwala rusulin ila albashar, au ma kuntu awwala rusulillahi ila albashar, sikuwa mimi ndiye mtume wa mwanzo wa Allah kupelekwa kwa watu. Allah ashapeleka kabla yangu mitume wengi tu. Wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, washapita kabla yake mitume wengi tu. Kwa ma kuntu bid'an min ar-rusul, qul, waambie, ma kuntu bid'an min ar-rusul, sikuwa mimi ni mpya katika mitume, mimi si mpya au si wa mwanzo katika mitume. Unaweza kutafsiri hivyo, tafsiri ya lazim, si wa mwanzo mimi katika mitume. Wal bid'u min kulli shay al-awwal wal mubtada, والبدعة ما اخترع مما لم تجر به سنة. وأصل بدع يدل على ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال. وما أدري ما يفعل بي ولا بكم نسجوي لأنباء يتفاني وقوانه ولا كوينه sijui yale ambayo yatafanywa kwangu mimi nitakufanyiwa sijui yale ambayo yatafanywa kwangu wala kwenu lastu illa basharan wa laysa biyadi min al-amri shay'un fala a'lamu ma yaf'aluhu Allah bi wala ma yaf'aluhu bikum sikuwa mimi ila ni mtu kwa hiyo hakuna katika umiliki wangu na katika mkono wangu katika jambo la Allah kitu chochote similiki chochote sijui yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atanifanyia mimi na yale atakayofanyia nyinyi. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma shaa Allah wa law kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khair wa ma massani as-su'. Waambie mimi si miliki nafsi yangu manfaa wala madhara ila lile alilotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Na laiti ningelikuwa najua ghaibu basi ningekithirisha kufanya khairi, ningetenda khairi nyingi, na wala usingenipata mimi ubaya wowote. Kwa hiyo sijui ambacho atanifanyia mimi Allah wala atakachofanyia yeye. In attabi'u illa ma yuha ilayya, sifuati ila lile ambalo nimejuzwa kwa wahi. In attabi'u sifuati illa ma yuha ilayya, ila lile ambalo nimejuzwa kwa wahi. Ay ma attabi'u illa ma yunazziluhu Allah alayya min alwahi wa ma ana illa nadhirun mubin, na sikuwa mimi ila ni muonyaji au mufufishaji mwenye kuweka wazi maonyo. Mubin au muonyaji mufufishaji alidhahir, mubin kwa maana mbili, mubin mwenye kuweka wazi, hayo yenye kuonya. Mubin kwa maana aliye wazi, dhahir, mudhhir au dhahir. Mubin kwa maana ya bayyin, sawa. Mara nyingi tunapita katika aya hizi kwa maana hiyo, katika maneno kama haya. Qul ara'aytum in kana min indillahi wa kafartum bih, waambie. Qul ara'aytum, waambie, sema, niambieni pale. Araaitum kwa maana akhbiruni. Qul, sema, waambie, e Muhammad. Araaitum, niambieni. In kana min indillah, ikiwa hii Qurani inatoka kwa Allah. In kana min indillah, ikiwa hii Qurani inatoka kwa Allah. Wa kafartum bihi, na nyinyi mmeikufuru, na nyinyi mmeikanusha. Qul ara'aytum, sema, niambieni. In kana min indillahi, ikiwa hii Qur'ani inatoka kwa Allah. Wa kafartum bihi, na nyinyi mmeikanusha. Wa shahida shahidun min bani Israila ala mithlihi, na hali ya kuwa ameshuhudia mwenye kushuhudia naye ni Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam miongoni mwa wana wa Israel juu ya mfano wake, kwa inatoka kwa Allah. Si Abdullah ibn Salam alishuhudia hilo? Wa shahida shahidun, na hali ya kuwa ameshuhudia mwenye kushuhudia, min bani Israila, katika wana wa Israel, ala mithlihi, juu ya mfano wake Qur'an, kwamba hikuwa inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Faama, yeye akaamini. Wastakbartu, na nyinyi mkatakabbar. Yeye ameamini lakini nyinyi mmetakabbar. Asama, ikhtalafa almufassiruna fi almuradi biqawlihi wa shahida shahidun min bani Israila ala aqwal anna almuradi bishahid Abdullah ibn Salam ونسبه ابن جرير إلى أكثر المفسرين ونسبه الرسعني إلى عامتهم وممن قال بهذا القول من السلف سعد بن أبي وقاص وابن عباس وعكرمة وقتادة ومجاهد والضحاك والحسن وابن زيد. قال ابن جرير بعد أن ذكر أن الأخبار قد وردت عن جماعة من الصحابة بأن ذلك عني به عبد الله بن سلام، قال وهم كانوا أعلم بمعاني القرآن والسبب الذي فيه نزل. ملعب ونوزون مختلفيان كوسبو شهيد لناني وكسيما لعبد الله بن سلام بل كون يهودي يلتو شهود جوهي القرآن kwa mbahaya pia yamu kwenye vitabu vyetu. Ibn Jarir kauli hii ya kwamba shahidi ni Abdullah ibn Salam anasema ndio kauli ya wanawachuoni wengi wa tafsiri. Ar-Rasani anasema ahli wanawachuoni wote, lakini kauli hii pia imepokelewa kutoka kwa as-salaf na katika ambao wamethibitishwa kwamba wameisema kauli hii kwamba ni Abdullah ibn Salam ni Sa'd ibn Abi Waqqas na Abdullah ibn Abbas na kundi la tabiina ambao ni katika mufassirin, kwa sababu katika jopo la tabiina kuna katika wale tabiina kuna jopo kubwa la wanazuoni wa tafsiri kina Ikrima sawa, kina Qatada, kina Mujahid, kina Dhahhak, kuna Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri. Wote hawa wanashuhudia na kueleza kwamba hapa aliyokusudiwa ni Abdullah ibn Salam ndiye shahidi. Ibn Jarir baada ya kueleza hayo yote na kueleza maneno kuhusu masahaba mwisho akasema wahum kanu a'lama bima'ani al-Qur'an, na wao ndio walikuwa wanajua zaidi maana ya Qur'an, wa sababu alladhi fihi nazal, na kwa sababu ambayo Qur'ani kwa sababu yake imeshuka. Hiyo wanajua sababu nzuri, kwa maana atakusemaje, tumkubalie tuwakubalie hao kwamba hapa ni Abdullah ibn Salam ndiye aliyetoa ushahidi, wa shahida shahid min bani Israila ala mithlih فآمن واستكبرتم. لا هل يكون مشهوديا من يكشهوديا ميونغوني ما وانا وإسرائيل يويم فنواكي كون يتوقف الله يهي أكامين ونجي مكفور مكتكبر مجفايا موجوه سان مكتكبر. وإنه لفي زبر الأولين نسبه قرآن ما يلزياك يكون داني في تاب دوات ومعنز. وإنه لا حقيقة هي القرآن لفي زبر الأولين يقول كتك فيتابو فيولي واتو ومعنز. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل واني واو ها وكوانا على ما يوت كيجوه هي القرآن علماء بني إسرائيل أو كوافاميش علماء بني إسرائيل كذلك سأفهم فمن كان على بينة من ربي ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به قل آمنوا به أو لا تؤمنوا وأنبيه أن يمنين القرآن أو مسي من شور زين. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجادا حقيقة ولي أما وبيتوا علم قبله القرآن zinaposomwa juu yao, inaposomwa Qur'ani juu yao, wao wanaporomoka hali ya kuwa ni kusujudu. Wayakuluna, na wanasema subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula, tunamtakasa kumtakasa mola wetu, hakika imekuwa kile kiaga, lile agano la mola wetu ni lenye kutekelezwa. Walikuwa wanasema hivyo inaposomwa Qur'ani kwamba tuliahidiwa sisi kwenye vitabu vyetu kwamba kuna kitabu kitakuja na mtume atakuja, ndio ile ahadi imetekelezwa. Ulama wa Bani Israila wanalijua hilo. Inna Allah la yahdi alqauma adh-dhalimin, hakika Allah hawaongozi watu madhalimu. Wa yudhillu Allah adh-dhalimin wa yaf'alu Allah ma yasha. Bali basema alladhina atainahum alkitaba min qablihi hum bihi yu'minun وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. ثم سمع آية كومي كتب سوره ثم سمع سوره هنا آية ثلاثين تعالى كومي من الثلاثين